أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. دیدنا رد دی پا نظر د غیر الله مخی خلاصه تیرشیوه ندیو کو پا تحریماتو د غیر الله او بیا حکمت د تحریم الهی اغیر ذکر کو تحریمات الهیا نظر د الله دا اغیر ذکر کو دیدنا رد کوی پا نظر د غیر الله بانده. حرمت علیکم المیتتو حرام شوی دا پتا سو باندې مردارا ودمو او وینا بهدون کې ولا حمل خنزیر او غوخه د خنزیر او ما او هلل لغیر الله به او هغه زنا ور چوچت شي نوم د غیر د الله پاغه باندې مانه داغه پزب ح باندې یا هغه زنا ور چ اواز وکړي شي د غیر د نوم پاغه باندې یا هر هغه شی چ اواز شوی د غیر د نزدېکت پاغه باندې. سوره بقره یوصل دریو آیات کی تشریح تیر شی هوا او قران کریم د دې سلور سیزونو د حرمت ذکر سلور ځای کړل دي. سوره بقره کې تاسو کال ته تشریح تیر شی او یوصل دریو آیات نلان دي. دا رنګ دې آیت کریمه کې اورستو سوره نام یوصل 15 سلوی آیات او بیا سوره نحل یوصل 15 آیات کې شوما او هلل لغیر الله به مردار حرام وینا بهیدون کې حرام انذیر حرام اواغ شی چې د غیر د نوم اواز پاغه پورته شي مانه د غیر الله د نوم منخت د ناغه شی پلید شي هغه حرام دی. باقی دا بعضی بریلی ټایپ خلق یا کسان چې پوری کې نه په حقیقت باندې دا غی بیا وی چې د ما او هل مطلب دا دی چې هغه چې ذبح کړی شي په نوم د غیر د الله مانا کم وقتی چې ذبح کوي پاغه وقتی کې د بل چا نوم والی الله مردار دی او که د بل چا په نوم منخت شوی دا د بل د نومو او کم وقتی چې علالی نو بسم الله الله اکبر په ویني بیا حلال دی. دا خبره اصل کې دی یو مشر تیر شوی دی دا احمد رضا خان بریلی خصوصی شاگرد دی نعیم مراد آبادی و دوی داغه د تفسیر د پاسه حاشیه داغه دا هغه دې ځای کې د آیات کریمه ذیل کی لکھی کہ اس آیت میں صرف اس کو حرام قرار دیا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. دے آیات کے صرف اغیت حرام ویلی دی چی دا حلالولو پا وقت کی پی دا غیر اللہ نم واغستی شی او بیاوی وحابی ذبح کی قید نہیں لگاتے وابیان چی دی ناغی دا ذبح قید نہ لگئی وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں آغی دا آیات معنی کی غلطی کئی اور ان کا قول تمام تفاسیر معتبرہ کے خلاف ہے اور داغی دا قول دا طول معتبر و تفسیر میں خلاف دے رسو زبیاویم دروغ ہوئی خیانت گئی او رو خود آیت ان کے معنی کو بننے نہیں دیتی او اخفل آیات ان داغی دا معنی نجوڑی دا کما معنی چیغی کئی ویغا آیات کی معلومی کی جدا معنی ندا سنگا لکو رسو زبیاویلی دیچی اللہ ما زکی تم مگر اگا جتا سے علال گئے نو که مانا دایی چې دا غیر الله د نوم منخت ده نو هغه بیا په حلاله باندې حلالېږي وي د دې وجنه دا پته ولګېده د الله ما زکیتم د دې استثنا نه دا پته ولګېده چې دا هغه یادوي چې په وخت د ذبحه کې پې د غیر د الله نوم اغستی شوي او که د الله نوم پې واغستی شي اګر چې نه منخت ده بل ده نو دا بیا جایز ده او حلاله ده. په سلفو کې زر کالا یا اول سو کالا درکم نه لګی دی خبره چې چا دا خبره کړی او یو له سو کاله پس مشهور مولا د احناف او سلورم درجه کې داغه کتاب ویل کیږي نور انوار د اصول عالم قابل سره او خساده وړي زیات داغه تفسیر به تفسیرات الاحمدیه نن سبا چاپ دی نو هغه دا خبره کړی دا چې زمون په زمانه کې خلق د باباګانو د زرګاونو منښت کوي نو که یو سړی د دغه منښت د لالی په وخت کې د الله نو موالي نه بیا بالکل جایز شو ساده سره ساده سره یو داغه مقصد دای لکه علما لیکلی چې یو سړی د مثلا داغه د خپلین داوود چې دا ساروی یا دا ګړ یا دا بیزا یا دا می خدای د فلان کی د نوم دا او رسو د پته ولګری چې دا خو ما حرام کار کړل د شرک میکړه توبه وباسله او بیا د الله په نوم ملاله کړه هغه بیا الله لره خبره دا غوا هغه تفصیل لري کړي او کا فرض کا خبره دانی د دې داینه هغه په دین کې کم دلیل نه ٹھیک دی او عالم تیر شوی د ساده غوند سره یو ساده والی ګډر مشهور دی سادهګی کې د مقام کې د احلال معنی وګورا چې د احلال معنا دا کې چې هغه چې علالې شوی په نوم د غیر الله نو احلال په معنا د ذبح واغست کنه د علالولو او حال دا چې دا محض باطل نظریه او د قران کریم خلاف دا احلال در لغت عرب په معنا ذبح نه آمده شاه عبد العزيز رحم الله وی د احلال د عربه په لغت کې په معنا د علالولو د ذبح کولو څه نه راغله کریم تر څوک هوې وی بلکې دا د نامزد کولو د شهرت ورکولو په معنا را لږ دا دغه د نوم شو او دا وجه ده چې بیا علما او لیکلي دي هغه د لغت علما یادوم لکه مشهور کتاب مغرب د سید مطریزی حنفی د لغت کتاب دی هغه وی احل الهلال واستحلوه خلق و آواز اوچت کو چه آغا دمیاشتا رفعو اصواتا هم اندرو یتیهی نو پا معنی دا آواز اوچتولو ده او استحلال درو کسی چه کل درو کی پیدا شه یرفع صوتهو بالبکائن دا ولادتیهی و دا ولادت توخ کی آواز پورتا کی پجڑا بانده دیتا وی احل السبیو او احلال وی او آواز اوچتول بی قول لا الہ الا اللہ او ایردین دا قول دا اللہ هم ده چه وما احل بی لغیر اللہ دارنگی عربوی احل المحرم بالحج آواز اوچت کو احرام کون کی دا حج پسو مانا پا تلبیہ باندی را پاسو تو ہوگی تلبیہ تو پا مانا دا آواز اوچتولو باندی رازی دری وجہ نا دی مقام کے لسان العرب مشہور دا لغت کتاب اغم یو رسم جل صفحہ 170 کے دا مانا کرے وا امام رازی تفسیر کبیر کی امدادہ تحقیق را نقل کرو قرطبی پل تفسیر کی امدادہ تحقیق را نقل کرو او صراح مشهور د لغت کتاب دی ځکه دا عربي ژبه ده نو په عربي ژبه بالا پوهیږي چې دا عربي لغت نه راواله چې معنی یې څه ده ځان خو معنا نشي جوړولی داغه او لغت په قیاسونو ثابتېږي نه دا به د اهل زبان نه په اورېدو باندې چې هغه څنګه د استعمال کوي صراح کې صفحه 449 کې وي ما اوهلا من اللفظ رفع به الصوت لتعظیم غیر الله وتقرب الیه ما اوهلا به لغیر الله معنا راکړی دا مانا لفظ دے چه آواز اچت چی پاغی دا پارا دا تازین دا غیر اللہ و دا پارا دا نزدیکت غیر اللہ تا مانا ایدا دا او دا شان مفردات کی امام راغب اموے چه ما ذکرا علیہ غیر اسم اللہ چه پاغی دا اللہ نا علاوہ دا بل نمغستی شوی دانا چکنے دا اللہ علیہ پا وقی بیا دا اللہ نمغستی شن آغا بحلالی بلکہ اغوی شاد العزیز قول تاسو تما ذکر کو چه احلال در لغت عرب به معنی ذبح نه آمده احلال دا د عربی ژبه کې په معنی د ذبح کول او حلالول چې تراغل نه دی بلکې رستوي چې دا او هل د ذبح سره خاص کول قریب به تحریف کلام الهی استو فتح العزیز دا مشهور تفسیر دی افسوس دار چې مکمل شوی نه دی صرف دو سی پاری لیکلی دی کټول تفسیر هغه مکمل کړو نه بیا نور تفسیرونو ته ضرورت نه پرې وته دومره جامع تفسیر دی دا ټول تفسیرونه به راغون کړی دی ناغوی ودا خدا الله د کتاب تحریف ده چې دې صرف ذبح سره خاص کې بلکې ردی هغه معنی دي چې تاسو استعمال تکړه بقره کې سلور معنی سره او باقی دا ده چې هغه تفسیر عزیزی کې د آیات کریمه لاندې جل 1 صفحه 610 کې وي دا سوره بقره چې در صحیح حدیث واره دسته کې ملعون من ذبح لغیر الله دا تفسیر اصل کے فارسی کے دے پس صحیح حدیث کی راغلی دی چې هغه سړي باندې لعنت دی چې څوک د الله نه علاوه د بل لپاره حلاله کوي، یعنی کې ذبح جانور به ذبح جانور تقرب غیر خدا نمایده معنا د لالون د زناور نه مقصد داغه د الله نه سوا بل چاته ځان نږدې کول نو ملعون است د الله نه تیله خوا در وقت ذبح نام خدا گیره دیانه خوا د لالون په وخت کې د الله نوم دې اخلي او کناتلی او چې کله داغه د نوم کې څه د پلان کې شو دا حرام دی ولی زیران چې خوب اوس دروې سرایت کرداستو دیگر په ذکر نام خدا حلال نه شو ده ځکه وی پلیتی پاغي کې دن نه نه وته دا نو بیا کته ته د الله نومونه علی پاغي نه حلالي کی مانند سب حقوق لګي وسړی چې په لالي او د الله نوم پیوالي چې بسم الله الله اکبر اوس په بالال شي خوب خنزیر ده وی خنزیر باندې وسړی چاله کیږي بسم الله الله اکبر لالي اعلان وشي وی تک شان ده مثال له چې کا د چا د پارا منخت او شو به د الله په نوم علالي هغه چرتم نه حلالي د دې دیو بنیانو مشهور مفتی کفایت الله صاحب چې راغه د کتاب مرتبه د دې د علماء او پولیس باندې هغه ویوم چې د فتاوې دیوبند په پاسه ده کفایت المفتی جلد 1 صفحه 143 کې به مغرض کړی دی او صفحه 210 کې هم او دا هغه الفاظ دادی هغه وی شیخ صدو کا بکرا اور سید سالار کا مرغا د شیخ صدو پیس او د سید سالار بانگی دا داغه پاکی چرتا اولیا دی چې دا یو شیخ صدو په دې مشهورو چې خلکو بوله پیسان بودلو او سید سالار په دې مشهورو چې خلکو بوله بانگیان بودلو ناغوی اور هر جانور جس کی جان غیر الله کے دین کے لیے دینی مقصود ہو حرام ہے هر هغه زناور چې د غیر الله د پاره دا غصاغ استل مقصد یا لالو المقصد دا حرام دی اگر چې ذبح کې وخت بسم الله الله اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے اگر چې د لالو په وخت کې بسم الله الله اکبر وی لاله کې حنفیا کا صحیح مسلک یہی ہے دا حنفیا او صحیح مسلک هغه وی دا دی او باقی دا چې دی وی ویرا الا ما زکیتم استثناء دا د استثناء نه دا پته لګی وی وای دا استثناء یو خدا چې منقطع ده متصل نه ده دا مخک سره خط نه ده استثناء منقطع دا غی نمبر یې چې نه اوریدلی دا یو قران له کلام جوړیږي په معنا دا لکن راضی مخک سره مربوط نه ای تفسیر دا امام راضی کبیر دارنګه شیربینی سراج المنیر کې ټول دا خبره نکلی ده چې استثناء منقطع ده زم دا کې استثناء متصل شي نو استثناء د ول منخنقته ول موقوزتون درسته وایم بیا چې په مړې ول زور شو او ټکول شو د بر نور غړي یا په ساروي پخرو ویلا صاحب پکې چې تور سي دی حلال لیکن حلال وای مړې رسو نه استثناء را او سراج المنیر کې شیربینی وی و ما اکل صبغو د دین استثناء دا ول د اخر د کنه هغه چې درندگان اوخري مگر هغه چې تاسو حلال کې معنا زمره پراغه شرمخ پراغه کی دلان پرالو بيزه والا غوي والا او پدې کې تور سي دي چور سي دي غيو تخيل خوای کې لا ساو تا په چاله راخ کړنه دا الله الله دې مطلب دې ده او سرورم دا چې استثناء دي مقام کې د تحریم نه ده استثناء د محرمات نه نه ده معنا حرم علیکم ما مضى الا ما زکیتم فانه لكم حلال فيكون الاستثناء منقطع دا استثناء منقطع ده معنا د تحریم نه د محرمات نه نه په تاسو باندې د مخ کې تیر شوی سيزونه حرام دي مګر هغه چې تاسو حلال کې تاسو لپاره حلال دي استثناء من قتیشوا سراج المنیر کی شیر ویني وي دي نظم دا چې قران کریم کې چتا بغیر الله ټکی نه راغلي او ما وهل نبی لغیر الله کلام ته کې راضي کبه بغیر الله ویلې نو ستا خبره چلی دا بیا خو چې لغیر الله شنو دا مطلب دا دی چې د غیر د الله د پاره نامزد کړي او د غیر الله په نوم د هغه شهرت پر کړي چې دا د پلان کې د نوم کونډې ده دا د هغه د نوم کاته ده دا د هغه بيزه ده او د هغه سیر لې ده او حدیث کې هم لغیر الله ټکی راغلی ده لکه علی رضی الله عنه وي چې نبی له صلوات و سلام فرمایلی دی لعن الله من ذبح لغیر الله چا ورته وي وی نبی له سلام تاسو سره خصوصي خبرې کړي چې تاسو خصوصي مسائل او رازونه بیان کړي ناغو ته وی ومن ته ماغه خبرې کړې دي لکه عام خلکو ته ذکرې ډېر توري دي کې تلاش کو نو دا غنه یو چټه راو باسه لا هغه چټه کې یو خبره دا وا چې لعن الله من ذبح لغیر الله دا الله لعنت کی پاغه چا چې د غیر الله د پاره حلالې کوي نو دویم پکې داو چې لعن الله من غیر منار الارض دا الله لعنت کی پاغه کس چې پردې پولی ځان ته وي پردې پولی ځان لازم کړي ری کړنه داغه پوله وي رمبه وي چې دا را دي خوشي دا الله لعنت کی په حدیث کې مو وي چې لغیر الله د لغیر الله څخه د مسلم دویم جلد صفحه 161 نسائی دویم جلد صفحه 184 بلکې امام بخاری ادب المفرد کې صفحه 5 مستدرک کې حاکم جلد 4 صفحه 153 کې دا حدیث راوړل دی او که استثناء د ټول مخ کې نشي نو بیا هغه ته مونږ وایو چې ټول مې استثناء شونه دی مطلب خدای چې بیا خو مردار او خنزیر هم حلال دی چې تاسو حلال کې خنزیر او په وخت حلالې کې هغه باندې د الله نوم وایي نه حلال وایي کېنی اعوذ بالله او هم دا چې د دنیا ټول علما په دې متفق دي که احناف دي او که شوافی دي موالد دي او که حنابل دي چې غیوی د غیر الله د نوم منخت حرام ده بلکې تفسیر کبیر کې امام رازی نیشاپوری خپل تفسیر کې اکلیل کې شیخزاده چې کوم په بیضاوی لګیدل نه بلکې پیران او دواړو اخوند دروازه بابا تذکرۃ الابرار کې او پیر مانکی هدایت الابرار کې دواړو لیکلي دي چې علما او داویری دي چلو ان مسلمن ذبح ذبیحه وقصد بذبحه تقرب الى غير الله سوار مرتدا وذبیحه ذبیحه مرتد کيو مسلمانی او غولگی دبل چا پنون باندې حلالو کی دبل چا د پارا منختو کی مقصد هغه ځان نزدی کولی ندی مرتد او ددا حلال د مرتد حلال او د مرتد حلال حرام وي علی دی او بلکې پیر سے خوا خوا دا سخت خبره کړې و چې امراته باینه خذف طلاق ده خذف طلاق را چې کله ده د غیر الله د نوم منښت وکړه دا څه وړه خبره خو نه و پر دې وجنه تقرب الى غیر الله کې مخکې ما تاسو ته تشریح کړو هغه آیات کې بقره کې چې دام داخلي چې وسړې ملمر روان دي او دې لګي داغه مخې ته لالي کې چې مخې ته ولا سل غوانه لال کړو مخې ته ولا سل بيزي لال کړې داغه مخې ته سل چرګان که مقصد پاغي کې داغه مل مسکیا او خو به ټیک ده او که مقصد صرف هغه شان او چتول چې وګور هغه ته دور حلالې وکړي دا ټول چیزونه مردار دي ګوره داغه خړل حرام دي که مقصد هغه ته نزدیکت ځان نزدې کول بس دا هغه په نیت باندې بنا ده چې هغه نیت کې څو کنيت کې صرف مل مسکیا مقصد و چې کسان ډیر راغلي دي نو دا حلالو خو ټیک ده او که مقصد دا نه صرف داغه د تعظیم لپاره هغه ته ځان نزدې کول لپاره حلالې کړي نه ټول مردار دي بلکه دا خو پریده تاسو ما ویلو چې حسن بصیله یو کس راغی ته پوسی دی وکوي دلته او خان کاکا دی او داغه د لور د ګډه واده دی ما شومانو په خوا په خوا ګډیانی مډیانی بل بوله ساده غون ته دور اوسه غا دور خلې راغله دی او پاغي کی تربیت ته اصل کړی دی ما شومانو مور سنی دی ویلې اجازه تو شریعت کې ابو داوود باب کړل دی باب اللعب بالبنات دا باب دې په بیان ده کې چې ګډیانو سره لږ کول جایز دی دی ما شومانو لپاره ما شومان چې لکه داله به پولیس بلکې عائشه رضی الله عنها چې واده شو نه هکالو هغه هم ځان سره خپل ګډیان راولې یو تاخ کې خې وخه پای کې د اس یو شکل مو چې نبی رسول الله دی بیا تاسو کې چې دا په کیسري دی اس خو وزري دی هغه وته د سليمان عليه السلام اس ته لکه اخو خو علم نو نور کنه په تر کوم ځای کولی چې خبره ونی دا هغه اس ته په هغه شکل مې جوړ کړل او په اور صورت ګډیان یې نو چرته یو ګډې بلې ګډې ته وادو لږی نه کوي بل سره دا کوټنه کوټنه به په خوا کولی نو پاغي کې دا خان ولګي دوی زما د لور د ګډې واده نه غلاله پکې وکړو خو په ګلال کو مالدار وړې نو اسانه بسې ته چاوې هغه ته دا خوراکونه کې دا حرام نه دا خور غیر الله د پاره شوی دی د دې خورل حرام دی په توه ورکړه بار صورت دا یو عالم نه دونه درینا ټول ویلې دي باقي دا کې او سړې دې ماوي غ غلط شي وي او منسته د غیر الله کړي د رستو ته پته ولګري چې دا خو د شرک کار دی نو توبه وباسلا او به هغه کم ساروی چې د غیر الله منښت ګرځولې و نو د توبې نه پسې هغه د الله په نوم لال کو او بسم الله دا بالکل حلال دی فتاوی دیوبند کې مشتا دارنګ نور علماء هم لیکلي دي او باقی د احراف او بلا کتابونه دي په دې باب کې مې ته مسائل عالمگیری در مختار بحر الرایق شامی تختاوی مجموع الفتاوی د لکنوی فتاوی عزیزی البلاغ المبین د شاه ولی الله جلاء العینین کی محاکمه الاحمدین د علامه علوسی د زوی دارنګه تذکرۃ الابرار ولا اشرار دا خون دروازه بابا هدایت الابرار د پیر مانکی دې ټول لیکلي تقریبا نامه سلام فتاوی دیوبند کې لومبی جل کې شتا پنځم جل کې شتا شپږم کې شتا مجموع الفتاوى د علامه لکنوي کې ډومبي جل کې شتا تیم کې درې ځای لیکلي دا فتاوى عزيزي کې درې ځای لیکلي دا فتاوى اشرفي کې شتا دارنګي ندی دیوبنیانو کتابونو کې بهشتي زیور دی پي کې شتا مېته مسائل د شای اسحاق کې شتا مالا بود منهو کې شتا دارنګي علامه عزيزي تفسيره الماني کې فضايا مسله کړې ده یار لسم جل کې او رسو ولسم کې او دارنګي تفسير ماجدي عمران نقل کړې ده تفهيم المسائل د شيخ قنوجي کې مشتا مواهب الرحمن عمران نقل کړې ده دا خو ته یو تن نظر نقل کړې ده دنیا کا ساندي چغي دارا نقل کړې ده او دیکي یو خبره وا چې قران کریم سلور زله دا مسله ذکر کړې ده سلور زله یو زلنا لکه ما تاسو ته وایي چې بقره کې تیر شوی دی او سل دریو آیات دلته مائده کې را سوره انعام کې راضي اوسل پیندل سلويخ کې دارنګ نحل کې راضي اوسل پیندل لس کې دا سلور ده مسله را لګنه او سلور واړو زینو کې جو پورې ترتیب تا نو ما او هل به له غیر الله ټول کې رسو کړل دي دیول رسو کړل دي محایمی تفسیر الرحمن کې خبر لیکلې وا هغه وی ویدازکا چې فین نو وین ذکر ما بسم الله فقد عارض المطهر فيه المنجس مع نجاستي بالموت وان لم يذكر فقد زيد في تنجيسه کدی سره د الله نوم یاد شوی یو خاطر د الله نوم یاد شو نو دا پاکون کې د سیز دی او بل غلط هغه د غیر الله د پاره منخ تکړه د هغه پلیتون کې د منجس دی او دا قانون دی چې اوزه کې پلیتیو پاکي او دې شي نو پلیتی په غالب وي لکه وانت پلیتی دیو ډرام پاکه د پاره پوری ښه اټول پلیت کی ځان سره او کفرس کا او سره د دینه چې په مرګ باندې نجاست هم راغی پلیتی رااله او کفرس د الله نوم پیړو یاد نشه د الله علیه بیا خو بیا ډیر زیات نجس دی او د اخر کې ځکه ذکر کو چې په دې کې پلیتی په نسبت دا غنورو سیوا ده وما اوهلا به لغیر الله او د ساروی چې اوچت کلی شي نوم د غیر الله پاغه په وخت د حلالولو کې یادې ممانه وما اوهلا به لغیر الله هغه ساروی چې आवाज کلی شي د غیر الله د نوم پاغه یعنی منښت نو درې ممانه وما اوهلا به لغیر الله هغه شی چې आवाज شوی د غیر د نزدېکت پاغه رسولورم معنا حسین علی رحمه الله کړه دا بلغه والا چا وما اوهل به لغیر الله هغه کلمه چې اوچت کړی شي د پاره د نظر د غیر الله نو پدې کې ټول سيزونه رااله یو سړی مټیای د غیر الله د نوم کې پلی تشوا دارنګې بل څه شیر خوراک دی او دا د فلان کې د نوم شو هغه پلی چخه هر شکل کې چدی او دا مسله بیا در مختار کې خو وضاحت سره کړی و چې صفا غوي چنن خلق داله بکی مصر کې او غیر چاپیر ز ګورم چې د غیر الله د نوم منخت کی او هغه بیا د اولیاء کرامو قبرونو ته وړي او مقصد دایي چې دیو زما په کاری کې مالا به سفارش کوي هغه په حرامون به اجماع المسلمین د مسلمانانو په دې اجماع د جدا حرام معنا دې په حرمت خو اجماع د اجماعي حرام دي یو سړی اجماعي حرام ته اجماعي حرام نه وي دا خو ډیر ناکار دی کنه دور مختار دیم جل صفحه 149 او یا بعضی نسخو کې صفحه 175 کې هغه و نظر الذی یا قول الاموات من اکثر العوام وما یوخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهما وينقل الى ذرائع اولیاء الكرام تقربا الیهم فهو بالاجماع حرام وباطل هغه منښت چې خلک د مړو د پاره کې دا عام خلک اکثر عوام خلک اوغه چې اولیشی د پیسو نه یا د شمینا یا د تیلو وغیره نه او د اولیاء کرامو مقبرو ته رسول شي د لپاره چې غیته ځان نزدیکی نه دا په اجماع حرام او باطل دی او قد ابتل الناس بذلک ولا سیما فی هذه الامصار او خلق په دې خبره ګډیر مبتلا دی نن اختره او خصوصا زمون په دې خارونو کې او بیا شامی داغه شرح حاصل کی در مختار خود حس کفی دی کنه اداغه د پاسه شرح لګیدل د ابن عابدین شامی نشانی وی ویدا د ګړو وجونه حرام دی یو دا چې نظر د مخلوق د پاره دی او نظر د مخلوق نه جایز ولې دا عبادت ته عبادت د مخلوق نه وي زه موجدار چې دا چا د پاره منښت شوی دا غمل دی او مړ مالک نه وي چې چا په در ملک نه وو دا په ملک داخل نشو نو درې مدارا چې کړه دا عقیده چې دا مړ تصرف کوي په کارونو کې علاوه د الله نه دا عقیده د کفر دا هم د شان بحر رایت خبره کړي وکړه نو مسله خو واضح او کلاوه او مخکې ما تشریح کړی وه هغه را مخې ته که خو بیا هم څه خلق شته چې هغې وایي نظر یا دا حلال دي دلته خوا کې درګاهونه دي پایې کې حلالي وشي او بعضې کسان داسې دي چې هغه به ښه په ګیرو باندې منګلي وي لیکن بیا پکې هم ناست یې روي ډېره سر په غوښه وه دا څه چل شي او دا څه شي نو ګند ګډ ته وښ کته ډیر موحد ایمان والے سلوي خو د خپل بندګېړو نه قبليږي کدا عقیده دي نه چې دا حلال نه حرام دي کولې یو کته عقیده دي چې بالکل حلال یا هو کافر شي او خطرناک خبره ده کنه اوس خلق په دې اختر وي قران کریم کې صرف یو ځل تا تویل چې په تاسو باندې صاحب مو تاسو مې دي حرام دي تاسو تفسیر سورې نساء کې حرمت علیکم و حدکم کنه بل دې مثلا نشته صرف یو دی الله ویلي دي او سلور زله ویلي دي کنه منخته د غیر الله حرام ده او دې حرام نه وي سلور زله یو ځل نه والمنخنقه اوغا چې په مړې ولا زور شوی خپي شوی مړې ته ولا پړې واچي یا د صادر واچي یا په کو دی ولګې زور ولا ورکی ساتي وباسي دا مردار ده والموقوزه او ټکول شوی په لورو په ګډو باندې ټکول شي په لورو باندې شي ساتي وزي دا مردار ده اول مترديه او ارغخت شوی بر د کمر نه او د غر نه د پر نه کتر ارغخته او مړ شو ونطيحه اوغا چې په خر باندې وهلی شوی وما مانا پیو ساروی ولگی کل ساروی پخکر ہوئی کلمی ولو باسی غمر شی او ما اکل سبو او اغا چی خوری ہے درندگان کولی دی درندگانو درندگان ناغری دی درندگان شرمخ از مرے گیدر وغیرہ دیتا ہوئی کوگ او غیو ساروی الا ما زکیتم مگر اغا چی تاسی حلال کے مخید و تود سانا الا ما زکیتم مانا زبحتم قبل مفارقت الروح لا ساعت نه دی وتی ته جلال خپل تغلول او مړې دی ول چاړه راستله دا دی رستو سره لګي چې درندگانو خلل دي لکه څنګه چې شیربيني وي او چې تور سي دي صافه کې لاو نو تا په چاړه راستله نو سروي لال او یې دی مخکې سره لګو خو المنخنقه تور دی خو چې په مړې ول زور وشو او ته کولې شو په لوړو یا په ګټو باندې د پر مې رور تخته بل ساری په خرو والا خو چې دی ول خپل اور رسیدو دا ذابح ولا لون کې لا صافه کې وو چدا لال اکرن بیا لال الا ما زکه څنګه مطلب دی مگر هغه چې تاسو حلال کې مکی دو تو د سانا و ما ذ به حال النسبی او هم حرام دی چې ذبح او شی په دربارونو د غیر الله د غیر الله په دربارونو حلال او شی نسب علماء ټول لیکلو چې دا وی اصل کې درگاهونو ته او هغه ګټو مټو ته چې دی به بابا په دې ناس تکړه دین بیا بتلو او انت به علاله کول نو سو وینه به د خپل علالي راواغه سن پاغه غټو به پورې کلا به اوس به قبول شي نا غزه به دې ډیر متبرک غنخه د برکت دې به غنو نا الله جل شانی په دغه دربارونو دغه زینو کې چلالي شي به تر قول دی با کېغو چې شیخ احمد رومي مجالس الابرار مجلس نمبر 18 کې دارنګ مجمع البحار کې علامه طاهر فتنی لیکلو چې نو سب کل ما نو سبا و عبد من دون الله سوان کان شجرن و حجرن و قبرن هر غشه چه اغا او درولی شی ده بندگه ده پارو عبادتی وشی بیدا اللہ نه برابر خبر ده ونه ده و که کان ده و که قبر ده پولو ده شامل ده دکه ما ماناو که چه درگاهون هر درگاه چه دیخا و مازو بها علم نسو ده او اغا چه علاله وشی پا دربارونو ده غیر الله علاله شوی اوان تستقسمو بالازلام او دام حرام دی چه تاسو قسمت معلومه وی پا غشو پخ شو قسمت معلومه وغه بخاری کې شته کنه نبی علیہ الصلات والسلام ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام داغي بوتان علی جو کړو شکلونه وی قتل نو کلاس کې ولا داغي شو ورګړو ناغه وی قاتلهم الله الله خود دا مشرکان تبا کی ان استقما بالازلام قد دې چرتم په غشو باندې قسمتونه نه دي معلوم کړی خو دې ولا الله بجو کړه چاوی دا دری غشو چې د هوبل خوا کې پراتو یو منجورو او هغه سره به یو تیلی او پای کې بیړه پول شیربیني لیکلو دي سراج المنیر کې په یو غشي لیکلو امرنی ربي په بل به لیکلو نهانی ربي او په بل به لیکلو په بل به خالی به پرېښو ناغه ته به ملنګ ته ویړه کوا ناغه بل اسی وړه کوړه کوم چې غشي بیره واسه چې پاسه په لیکلو چې امرنی ربي دا به اوس کوم کنه الله را ته کوم اوس به کوم چې خپل غشي بره وو ته نهانی ربي ګذری به په خشي نه زولا او چې هغه تش غشي بره وو چیز به بنولې کې بیا وړه کوي دا هغه پالګری دا چل کوي کنه اوس هم شته تاسو په پالګر هغه جیمو دا چل وو شي تاسو په پالګر هغه به دا چل وو شي هزارانو به دا ډېر ډاله بډې راکول په خوا پال نامې به په دې کورونو کې ښا ایو مشره بوډا خو انت بوا انوري بوته راځه مشوي چې زو تینځه پاواله وړو چې موږ پالو ګوري دا پالونه مالونه به قتل خچا په قران باندې دا پالونه یستل دا الله کتاب دې لپاره ذریعہ واسطه جوړ کړی و دا ظلم دی ښا او چاوي دی به تقسیم د خپل قربانو په غشو باندې کو او غغشی او غشی اچاوی او دی پاغی کی دا سکریو چی دا یو غشی مثلا یو حصه وانو دا بل دری حصه وانو دا بل نیمه حصه وانو دا بل داو دا بل داو لس کسان بولگی دل اوغی بای او ساروی واغست چی علال بے کنو بیا بے پاغی بانی دا غمال پلان کی دنو مغشرا والا دا غبر او خوستی رد دوی سی رسی دوی سی دل ورکی دا پلان کی غرا والا پیر دې درې سي راځي الکه شیخ ټول لاړه غنور بداسې پاتې دي بیا باندې مثال دې لاټره اسکه داګه دا لاټره جنم سبا کې کی سوشه حرامه دا قمار دې کنه جواری دا ولې فائدې یو تم ته وتا او بل پیسې ورکړې غته سمېلاونو شو دا بیمه پالیسی چې وته وینم سبا کنه دا د جواره او د سود ډول مرکب دی وره غاړه پکې دي اومد که شان دې دکانداران نن سبا دا پای سيزونه خرڅي پای کې پیسې مې سي راخي چې قسمتونه به ته بخاوي کاغذونو کې به نه غښتي نن په بل طریقه باندې غروزي د بیمه بي جوړ کړیو پای کې دا غره خرصول حرام دي دې کاروبار هم حرام دي ځان دې ساتل پکار دي دا لاټره ماټره چې کومي کوي سو کېم کوي کنه نو که حلال وته وي ډېر خطرناک خبره ده اسنه چې خزه دې نه کانه وتی او که حلال وته نه وي نو بیا په لوي حرامو کې اخته دي کا ځکه مخکې ماته څه ته ویلو د جواره هر قسم حرام دي هر قسم لاټره هر قسم حرام دي لاټري سي خو جواري ده کنه وان تستقسمو بالازلام دا وګوره محرمات ذکر کړه نه چې الله وي دا حرام دي دا حرام دي دا حرام دي دا ذالکم فسق دا لویا نافرمانی دا دا مو هي چې ګني ماړو کې ګناه کړلې کتا دا مردار هغه خړلې یاد وینه بيدون کې سکلي ورته دا چې ظالمانو مو لوی اختر کې به قربانه کړي یو تن بلای کنټرول به ودني ساغه وینه بیس کړی دي سره طاقت راځي زمون یو کس یو تن سکلي وایو ملګری وي ای اوس په کوکیلو دی چې کوکیلو ورګه کنه ته به چې پاره زړه بوالي ما دې ته غټ نشي حرام نه موست هغه دم نشوي هغه وې د قربانې دا ویل چې اوس کې نه زړه غټي وې دا خو حرامه دا خدا سره کده چې متیاز اس کې دا په دې باندې نه وکا هغه به استلا حالانګه دا حرام دي او دا رنګه غوخه د خنزیر دا رنګه هغه چې دا غیر الله د نوم منخته دا دارنګه په مړې ول زور کړې د ساته وته د ککولې شوی د ساته وته د راغستې شوی د ساته وته د پخر والے شوی د ساته وته د ګرندګانو خړلې ده دا ټول ته هغه چې په دربارونو د غیر الله کې لاله شوی ده او هغه چې کوم لاټره ماټ راځي دا ټول فسق دی ذالکم فس ټول د اشاره ده ذالکم فس دالو یا نافرمانی ده دا پوره بېمانی ده یا دا کفر او شرک دی فسق په درجه د کمال کې دی ولی اوس لري چې حرام او حلال وي کافر کیږي وره یو دا چې حرام خوري خو حرام مو ته وي نه غوې فاسق دی کنه او چې حرام او ته حرام نه وي نو خو کافر شه کنه نو دې معنا باندې کولی شي چې ذالکم فس دا پوره بېمانی ده دا لوی شرک او کفر دی الیوم ایت الذین کفروا من دینکم بیا وته ګوره حرمت علیکم المیتۃ حرام شوی دا پتا سبانی مردارا ودم او وین بهیدن کے ولحم الخنزیر او وخا د خنزیر وما اوهل لغیر اللہ وی او هغه چې आवाज اوچت شوی د غیر د نوم پاګې باندې مانا موقع یا هغه چې لاله وشي د غیر الله په نوم باندې یار غشې چې आवाज شوی د غیر د نزدېکت پاګې باندې والمنخنقه خاطی کړي شوی والموقوزه تو ټکول شوی په لاړو باندې او په ګټو باندې والمترجیه تو ارغسته شوی د کمر نه یاد غرنه وان نصیحه تو فخر باندې وهل شوی او ما اکل سبو اوغه چې درندگانو خړلی الا ما زکه تو مگر دا چې حلال کې تاسو مخکې د وته د سانه و ما ذبح علن نسبه اوغه چې حلال وشي په دربارونو د غیر الله اوغه چې حلال شوی په دربارونو د غیر الله وان تستقسموا بالازلام ادم حرام دي چې تاسو قسمت معلومه وای په غشو ذالکم فسق دا لویا نافرمانی ده دا پورا بېمانی ده